جسے آپ نے فرمایا کہ دودھ معاف کروانا, اس سے کیا مراد ہے؟ عوامی اصطلاح اور کیا, دودھ نہیں بخشوں گی تیرے کو, غالباً عوامی اصطلاح اور کیا, اس کا تو کوئی کہیں پڑا نہیں ہے. بہت سارے محاورے ہوتے ہیں نا عوام میں, تو یہ بھی ایک محاورہ, جیسے کہ وہ کوئی ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے تو باپ کی نافرمانی کرتا ہے تو بعض اوقات باپ بگڑتا ہے, ضرورت سے زیادہ بگڑ جاتا ہے جب, تو وہ اخبار میں دیتا ہے کہ میں نے اپنے بیٹے فلاں بن فلاں کو آخ کر دیا, باقاعدہ وکیل کے ذریعے وہ نوٹس دیتا ہے. یہ پتا ہے کسی کو جو میں بول رہا ہوں کہ وہ نوٹس دیتا ہے نا کہ ہم نے اپنے بیٹے کو آخ کر دیا؟ تو یہ سب ایسے ہی ہے بس, اصل آخ بولتے ہی نافرمان کو ہے. جس نے ماں کی یا باپ کی نافرمانی کی وہ آٹومیٹک آخ ہو گیا, آخ مانے نافرمان. تو اخبار میں دینے سے ہی آنکھ ہوگا یہ نہیں ہے, وہ آنکھ ہو چکا. توبہ کر لے, ماں باپ سے صلح کر لے, معافی مانگ لے اگر اپنا قصور ہے تو, پھر وہ آنکھ کا داغ مٹ جائے گا انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم.